Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ya eyyühellezîne âmenü tekullâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. Ya eyyühennâsü tekû rabbakum illezî halakakum min nefsin vâhideh. فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet. Bâbu kelâmin Rabb azze ve celle yevmel kıyâme mâ'l enbiyâ ve gayrihim. Allah Azze ve Celle'nin kıyamet günü peygamberler ve diğerleriyle konuşmasına dair babın son hadisine geldik. İnşallah bugün bu babı bu hadisle ne yapacağız? Tamamlayacağız. Hâle de Allah Azze ve Celle'nin konuşması üzere ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Allah istediği zaman, istediği yerde, istediği kişiyle ne yapar? Konuşur. Evet. Bu onun iradesi altındadır. Bunu o belirler. Allah Azze ve Celle'nin konuşması hem zati sıfat hem de fiili sıfattır. Ne demek zati sıfat? Allah Adem'le konuşmadan önce de neydi? Konuşucuydu. Musa ile konuşmadan önce neydi? Konuşucuydu. Peygamber aleyhissalatü vesselam'la konuşmadan önce de konuşucuydu. Yani zati sıfat. Fiili sıfat konuşmak istediğiyle konuştuğunda ne yapar? Ortaya çıkar. Evet. Son hadisimiz uzun bir hadis. Yani şerhi uzun bir hadis. Onun için bunu müstakil bir derse ne yaptık? Bıraktık. Abdullah İbni Ömer hadisi. Muksirun'dan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan çokça hadis rivayet etmiş. Hazreti Ömer'in oğlu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine sıkı sıkı ney? Bağlı bir zat. Çok hakkında ne yaptık? Bilgi verdik. Onun için Abdullah İbni Ömer malum olduğu için daha başka bilgi vermeye de gerek yok. Evet. Gökhan okuyalım hadisi. Kâle İmâmul Bukhâri rahmehullah haddesenâ Musaddedun ve haddesenâ Ebu Avalete en Gatâlete ve Safvan ibni Muhrizin enne racülen Kâle İbni Ömer'e keyfe semihte Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem yakulu النجوى قال يدنو أحدكم من ربي من ربه حتى يضع في كنفه عليه فيقول علمت كذا وكذا فيقول نعم فيقول علمت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وقال آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان عن ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم Evet, موسى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقره ثم يقول أني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وقال آدم حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان عن ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اكرم عبي قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو أوانة عن قتادة عن صفان ابن مخريز أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيكرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وقال آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان عن ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم bize Ebu Avane Katade'den, o da Safvan İbn Muhriz'den şöyle tahdis etti. Bir adam İbn Ömer'e Allah'ın mümin kulu ile gizli konuşması hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl buyururken işittin diye sordu. İbn Ömer dedi ki Resulullah şöyle buyurdu. Herhangi birinizin Rabbine yaklaşır da Rabbi onun üzerine perdesini kor ve fulan ve fulan günahları işledin mi diye sorar. Mümin de evet Rabbim işledim der. Rabbi yine ona fulan ve fulan günahları da işledin buyurur. Mümin de evet diyerek tasdik eder. Böylece Rabbi ona işlediği günahlarını ikrar ve itiraf ettirir. Sonra Yüce Allah ben senin bu günahlarını dünyadayken haktan gizledim. Bugün de onları senin lehine mağfiret ediyorum buyurur. Adem İbn Ebi İyaz şöyle dedi. Bize Şeyban tahdis etti, bize Katade tahdis etti, bize Safvan İbn Muhriz tahdis etti ki İbn Ömer ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim demiştir. Evet. Cemil tercümesini bir de sen oku. Bize Ebu Avane Katade'den, o da Safvan İbn Muhriz'den şöyle tahdis etti. Bir adam İbn Ömer'e Allah'ın mümin kulu ile gizli konuşması hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl buyururken işittin diye sordu. İbn Ömer dedi ki Resulullah şöyle buyurdu. Herhangi biriniz Rabbine yaklaşır da Rabbi onun üzerine perdesini kor ve fulan ve fulan günahları işledin mi diye sorar. Mümin de evet Rabbim işledim der. Rabbi yine ona fulan ve fulan günahları da işledin buyurur. Mümin de evet diyerek tahsik eder. Böylece Rabbi ona işlediği günahlarını ikrar ve itiraf ettirir. Sonra Yüce Allah ben senin bu günahlarını dünyadayken halktan gizledim. Bugün de onları senin lehine mağfiret ediyorum buyurur. Adem İbni Ebi İyaz şöyle dedi. Bize Şeyban tahdis etti. Bize Katade tahdis etti. Bize Safvan İbni Muhriz tahdis etti ki İbni Ömer ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim demiştir. Evet. Şimdi bu hadis sıfatlarla alakalı önemli hadislerden bir tanesi, meşhur hadislerden bir tanesi. Sadece Allah Azze ve Celle'nin konuşmasını bize göstermiyor. Aynı zamanda kenefuhu diyor. Allah Azze ve Celle'nin icabından, örtüsünden bahsediyor. O sıfatı Allah Azze ve Celle isnat ediyor. Onun için önemli bir hadis. Şimdi bu hadisi İmam Buhari sadece Kitab-ı Tevhid'de vermiyor. Sahih'in içinde, caminin içinde iki ayrı yerde veriyor. Bunun dışında toplam üç yerde bir tefsir kitabında veriyor. Tefsir kitabında. Bir de edep kitabında veriyor. Bir tefsir kitabında veriyor, edep kitabında veriyor ikinci olarak. Yani toplam üç yerde bu rivayet ne? Mevcut. Hep İmam Buhari böyle yapıyor diyoruz. Yani İmam Buhari ne yapıyor? Hem hadisin senedini takviye ediyor hem de metnini. Yani farklı kanallardan veriyor. Aynı zamanda da ne yapıyor? Metinlerinde de değişiklik görebiliyoruz. Şimdi Kitab-ı Tevhid ile Kitab-ı Edep'teki senet aynı. Dikkat ederseniz iki baştaki senet aynı. İmam Buhari'nin hocası Müsedded'den, o Ebu Avane'den, meşhur Müsned'in sahibi, o Katade bin Diame'den, o Safvan bin Muhriz'den, o da İbni Ömer'den. Yani 5 ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmış? Ulaşmış. Humasi bir senet. Tefsir kitabında ise 6 ile ulaşıyor. Kaçla ulaşıyor? 6 ile Südasi, Müseddet, Müseddet'ten Yezid bin Züreyl, ondan Said artı Hişam. Yani bu tabakada Yezid'den bunu hem Said hem de Hişam rivayet ediyor. Sonra Katade, sonra Safvan bin Muhriz, sonra İbni Ömer. İçtima noktası ne? Katade. İçtima noktası ne arkadaşlar? Katade. Yani senet Katade'den sonra birleşiyor. Katade'den sonra birleşiyor. Burada her ne kadar Müseddet birse hocası, ama burada Müseddet'in hocası Ebu Avane iken burada Yezid bin Züreyl. Burada direkt Ebu Avane Katade'den alırken Yezid bin Züreyl burada Said bin Hişam'dan alıyor, Katade'den alıyor. Edep kitabında da aynen Kitab-ı Tevhid'deki gibi. Bu da Südasi. Burada hangisi Ali Senet diye Murad'a sorsan? Ali Senet hocam. Tevhid kitabıyla Edep kitabı. Çünkü 5. Hangisi nazil desen bayrama? Ne demek nazil senet bayram? Uzun yolla gelen hocam. Ne demek Ali Senet Murad? Kısa yolla gelen. Evet. Demek ki bakın ne yaptı burada? İmam Buhari. Evet, İmam Buhari 5 ile ya da 6 ile de ne yaptı? Ulaştı. Bir de ayrıca İmam Buhari'nin biliyorsunuz Halku Efalil adlı bir ne var? Kitabı var. Türkçesi de var. İlahi Kelamın Müdafası. Kulların fiillerin yaratıldığını gösteren ne? Rivayet var. İmam Buhari bu hadisi ne yapmış? O kitabında da, yani bu elimdeki kitapta da farklı kanallardan bize ne yapmış? Rivayet etmiş. Ancak bu kitapta ne şartı gütmemiştir? Sıha şartı gürmemiş. Yani ne demek? İlla rivayet ettiğim hadis sahih olacaktır dememiştir. Ancak elinizdeki sahihte, El Camiu sahihteki bütün rivayetler nedir? Sahihtir. Şimdi onun için burada İmam Buhari Halk Ef'al-i İbad kitabında sıha şartı gütmediği için, ne demek sıha şartı gütmemek? Aynı zamanda ravilerde de sika gayri sika aramamak demektir. Daha farklı kanallardan rivayet etmiş. Çünkü niye? Camiu sahihteki ne? Senedindeki raviler hep ne? Güvenilir raviler. Gerek adalet yönüyle, gerek zapt yönüyle, en azından kendilerinden hadis rivayet edilebilecek raviler. Anladık değil mi? Bu bir. İkincisi, bir de ne vardı hatırlarsanız? İmam Buhari muhasarayı yeterli görmemişti o kitabında. Ne demek muhasara? Aynı asırda yaşamak yeterli değildi. Yani bizzat ravilerin birbirleriyle ne yapmış olması lazım? Görüşmüş olması lazım. Lukye diyoruz. Yani Müseddet Ebu Avane'yi görecek, Ebu Avane Katade'yi görecek, Katade Safvan'ı görecek. Yani bu kitapta Halk Ef'al-i Ribat'ta illa bu şartı ne yapmıyor? Gütmüyor. Onun için mesela hocası Muhammed sonra Abdullah, sonra Muhammed bin Yesar, sonra Katade, sonra Safvan bin Muhriz, sonra İbni Ömer demiş. Yine Katade'de birleştirmiş. Başka bir rivayet hocası Müslim'den, o Eban'dan, sonra Katade'den, o Safvan'dan almış. Başka bir rivayet aynen buradaki gibi Müseddet o Ebu Avane'den, o Katade'den. Başka bir rivayet buradaki gibi Müseddet o Yezid bin Züreyh'den, o Said ve Hişam'dan, o Katade'den. Diğer bir rivayet Adem, işte sizde var. Evet, sizde var rivayetin sonunda. Sonra Şeyban, sonra Katade, sonra Safvan. Ben Adem'i yazmadım. O da ayrı bir senet. O da Kitab-ı Tevhid'in içinde ne? Mevcut. Onu niye yazmadım? Şerh yaparken onu göreceğiz. Onu takviye unsuru olarak oraya koymuştur. Yani hulasa Halk Ef'al-i İbad adlı kitabında da ne yapıyor İmam Buhari? Bunu buradaki iki senetle veriyor. Bir de takviye senediyle üç veriyor. Artı iki tane de ne? Farklı kanaldan veriyor. Demek ki bu hadisi pek çok kanaldan ne yapmış İmam Buhari? Rivayet etmiş. İmam Müslim de bu hadisi rivayet etmiş, ama bakın İmam Müslim hocası Züheyr bin Harp'ten almış. Züheyr kimden almış? İsmail bin İbrahim'den almış. O kimden almış? Hişam Eddestevai'den almış. Sonra Katade'den. Yine nerede birleşti? Katade. O kimden? Safvan'dan. O kimden? İbni Ömer. Züheyr 1, İsmail 2, Hişam 3, Katade 4, Safvan 5, İbni Ömer 6. Demek ki İmam Müslim en kısa kaçla ulaşmış? 6 ile ulaşmış. Yani şuradaki gibi. Ama İmam Buhari onun hocası bir evveliyle, yani 5 ile ulaşmış. Yani İmam Müslim de ayrı kanalda rivayet etmiş. Ama iltika noktası, içtima noktası kim? Katade. İşte iltika ve içtima noktasının katade olması, dinliyoruz değil mi, uyumuyoruz, problem olabilir. Ne olabilir? Problem olabilir. Neden? Çünkü Katade bin Diame Es-Sedusi adlı bu ravi tedlisle ne yapılmıştır? Vasfedilmiştir. Tedlisle, müdellis ravi olmakla. Yani müdellis raviler açıkça işittiklerini, hadisi aldıklarını tasri, yani ifade etmedikleri müddetçe rivayetlerine soru işaretiyle yaklaşılır. Yani ne demek? Eğer derse ki an falanda, demezse ki falandan işittim, ya da falan bana haber verdi, ya da falan bana tahdis etti, o zaman o rivayete neyle yaklaşılır? Şüpheyle yaklaşılır. Acaba başka kanaldan Katade o aldığı raviden açıkça onu işittiğini söylemiş midir, ifade etmiş midir, etmemiş midir? Şimdi elinizdeki kitabı tevhide bakın. Katade bunu hocası Safvan'dan anvan almış. An. Evet. İşte burada problem var. Anla almış. Problem. Katade'de tedlis var. Nedir tedlis? Aradaki raviyi atlayabilir. Onu hocasından alabilir. Pek çok çeşidi var. Şimdi hal böyle olunca İmam Buhari bunu takviye cihetine gitmiş. Rivayetin sonunu okuyun. Rivayetin sonunu okuyun. Arapçasını oku Gökhan. Vekal, evet. Bak, Adem ne diyor? Haddesena şeyban. Sonra devam. Haddesena gataletu. Gala haddesena gatade. Evet. Haddesena safvanu. Ali ibn-i Ömer. Gördünüz mü? Gatade gal haddesena safvan. Bize kim rivayet etti? Kim tahdis etti? Safvan. Yani o an problemi ne yaptı? Kalktı. Bakın boşuna vermemiş. Ya bunu buraya niye koydu? Ya işte mana şairin kalbinde. Bilen bilir. Boşuna onu oraya koymadı. Onun oraya koymasının sebebi bu. Şimdi gelelim şu rivayetlere bakalım. Yani zaten edep kitabına aynı senetle ne yapmış? Rivayet etmiş, ama bakalım orada mesela edep kitabındaki rivayetinde hangi lafzı kullanmış? Katade an Safvan demiş gene orada mesela. Burada an demiş. Gene burada an demiş. Şurada da an demiş. Şimdi onu izale ediyor. Evet. Tefsir kitabında peki ne demiş, ona bakalım. Katade an Safvan gene. Demek ki İmam Buhari bunu 3 kitapta da Katade hocası Safvan'dan anla rivayet etmiş. Hal böyle olunca da Katade'nin tedlisle nitelenen bir ravi olmasından dolayı Kitab-ı Tevhid'in sonunda ayrı bir kanaldan Safvan, Katade bunu hocası Safvan'dan neyle rivayet etmiş? Haddesena ile rivayet etmiş. Neyle rivayet etmiş arkadaşlar? Haddesena ile rivayet etmiş. Mesela Müslim de bunu Katade'den, yani Katade'yi Safvan'dan rivayetinde neyle? An'la nitelemiş. Demek ki yani İmam Müslim ne yapmış? An olarak bırakmış, başka bir kanaldan hadisi ne yapmamış? Rivayet etmemiş. Ama İmam Buhari bu problemi görmüş. Katade'nin tedlisle vasfedilen bir ravi olduğunu bildiği ve birilerinin de bu hadise ne getirebileceğini, tenkit getirebileceğini bildiği için doğrudan haddesena diyerek Adem'in kanalıyla ne yapmış? Hadisi vermiş. Demek ki bu sondaki senet neye yarıyor arkadaşlar? Bu işe yarıyor. Bu sondaki senet bu işe yarıyor. Bunu ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Zihnimizin Müslim'de bir yerde geçiyor. Müslim'de bir yerde geçiyor. No'su 2768 taksim 52. 2768 taksim 52. Buhari'de de elinizdeki bab hadis numarası itibarıyla, evet, elinizdeki bab hadis numarası itibarıyla 7514. 7514 tefsir kitabındaki numarası 4685. Tefsir kitabındaki numarası 4685. Edep kitabındaki numarası 6069. Edep kitabındaki numarası 6069. Evet. Şimdi gelelim hadisin şerhine. Herhalde anladık. Burada bir problem yok. Diyor ki Safvan bin Muhriz, enne racülen Sel ibni Ömer'a, bir adam diyor İbni Ömer'e ne yaptı? Sordu. Bir adam ne yaptı diyor? İbni Ömer'e sordu. Evet. Bir adam İbni Ömer'e ne yaptı? Sordu diyor. Kim bu soran adam? Yani İbni Ömer'e bu soruyu soran kim? Şimdi Safvan bin Muhriz anlatıyor ama İbni Ömer'e bu soruyu kim sormuş? Diyor ki Hafız İbni Hacer, Hemmam'ın Katade'den rivayetinde diyor ki Safvan'dan, Gale beynema ene emşi ma İbni Ömer'a ahidun bi yedihi. Safvan diyor ki ben diyor elini tutmuştum İbni Ömer'in, yürüyordum diyor. Gene bize ismini ne yapmamış? Soru soran ravinin vermemiş. Evet. Buhari Mazalim'de rivayet ediyor. Yine Said ve Hişam'ın Katade'den tefsir kitabındaki rivayetinde Beynema İbni Ömer yetufu iz arada lehu raculun, İbni Ömer dolaşıyordu diyor. Birden bir adam ne yaptı? Çıktı diyor karşısına. Gene ismini vermemiş. Diyor ki İbn Hacer, velem akif ala ismi sail, soru soranın ismini bulamadım diyor. Lakin yumkinu en yekun, fakat şu olabilir, huve Said İbni Cübeyr. Said İbni Cübeyr olabilir diyor. Neden? Fakat ahrece Tabarani min tarikihi, çünkü ahreca Tabarani Said bin Cübeyr'in tarikinden şu hadisi rivayet etmiş. Gultu İbni Ömer'e haddisni. Dedim ki İbni Ömer'e bana bahset. Ha, demek ki kim olabilirmiş? Yazın oraya. Adama ha, adam soruyor ya. Kim olabilir bu soru soran adam? Evet. Said bin Cübeyr olabilir. Tabarani'nin rivayetine göre Said bin Cübeyr olabilir. İhtimal. Diyor ki Seyle İbn Ömer'a keyfe semi'te Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekulu fin necva, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın necva hususunda, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın necva hususunda ne söylediğini ya da neler söylediğini duydun. Nedir necva? Demiş ki Hafız İbn Hacer, kişinin kendisinin işitip başkasının duymayacağı şekilde yahut başkasına gizlice bir şeyler işittirip yanındakinin duymayacağı şekilde konuşmasına denilir. Burada bundan maksat kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin müminlerle yapacağı gizli konuşmadır. Nedir necva? Diyor ki hiyel muhadefe beyne ifven ev ekfer sırran, iki ya da üç kişi arasında sır olarak ne yapmak? Konuşma. Bihayfı öyle ki la yusma hadisuhum, konuşmaları duyulmaz, min kurb yakından, minhum onların yakınında olanlar ne yapmazlar? Duyamazlar. Vel maksud huna, burada kastedilen kelamu rab teala ma abdihi sırran, Allah Azze ve Celle'nin kuluyla gizli konuşması. Diyor ki lisan-ı arabda necahu necven ve neca sarahu, yani gizlice konuştu. En necva ya da en neci esir, gizli konuşmak. Ve necva esir beyne ifneyn, iki kişi arasındaki sır. Necevtuhu necven ey sarartuhu, onunla gizli konuştum. Daha sonra diyor ki Hafız İbni Hacer, el murad minen necva fil hadif, hadiste kastedilen el münacat elleti taka'u minen rabbi subhanehu ve teala, Allah'tan ne yapan? Çıkan münacattır. Kime? Ma'al mu'minin, ne zaman? Yevmel kıyame, kıyamet günü. Yani ne demek o halde? Fısıldaşma. Ne demek o halde? Fısıldaşma, necva. Allah'la mümin kulu arasında. Yani sadece ikisi duyuyor. Sadece ikisi duyuyor. Yani ben burada mütevekkille konuşuyorum. Yanındaki Mustafa bile ne yapmıyor bunu? Duymuyor. Sadece iki kişi arasındaki ne? Gizli konuşma, sır konuşma, necva bu. Ha, demek ki hadis bize diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın necva hakkında ne dediğini, neyi söylediğini işittin. Sen onu ne yap bize hele bir haber ver. Biz bunu ne yapalım? Öğrenelim. Peygamber Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam buna cevaben. Kal diyor ki tabi bu İbn Ömer'e sorulduğu için İbn Ömer bunu kimden rivayet ediyor? Peygamber Efendimiz'den. Yednu ahadukum min rabbihi. Yednu ahadukum min rabbihi. Bir başka rivayette yednul mu'min min rabbihi. Yednul mu'minu min rabbihi. Sizden biriniz Rabbine yaklaşır. Sizden biriniz Rabbine yaklaşır. Diğer bir rivayette mümin ne yapar? Rabbine yaklaşır. Müslim rivayetinde ise arkadaşlar yudnel mu'minu yevmel kıyame min rabbihi azze ve celle. Kıyamet günü mümin Rabbine yaklaştırılır. Kıyamet günü mümin Rabbine yaklaştırılır. Ha, bu iki rivayet arasında ne fark var? Birinde doğrudan fail kul müminken diğerinde fail aslında Allah. Yaklaştıran kim? Allah. Allah istemese çünkü ne yapamaz? Yaklaşamaz. Ha, demek ki mümin ne yapar? Rabbine yaklaşır. Mümin Rabbine ne yapılır? Yaklaştırılır. Yaklaştırılır. Evet. Bunların her biri farklı rivayetler. Yine Buhari'nin tefsir kitabındaki rivayeti yudnel mu'minu min rabbihi. Mümin Rabbine yaklaştırılır. Yine diyor ki aynı kitapta aynı rivayet ve kale Hişam, Hişamsa şöyle rivayet etti. Yednul mu'min, mümin yaklaşır. Ha, demek ki bir rivayetin içinde iki lafzı da ne yapmış? Zikretmiş. Hem mümin yaklaşır hem de mümin ne yapılır? Yaklaştırılır. Kitab-ül Edeb'deki rivayette ise yednu ahadukum min rabbihi. Sizden biriniz ne yapar? Yaklaşır. Sizden biriniz ne yapar? Yaklaşır. Ama bakın sizden biriniz de değil, sizden biriniz de değil, kim? Mümin. Kim o? Mümin. Evet. Bunu siliyorum. Şimdi kurup Allah'ın Celle Celaluhu'nun sıfatlarından bir sıfat. Evet. Kurp Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından ne? Bir sıfat arkadaşlar. Evet. Şey yanında olan var mı? Allah'ın isim listesi yanında olan var mı? Kitabı arasında. Burada 54. isim. Kur'an'da ayette sabit zaten Allah'ın yakın olması. 54. isim. Bak, 54. El-Karim. Evet. Çünkü numaraları değişebilir. El-Karim sizde 54. Evet. Sıfatı da El-Kurb. Evet. Sıfatı El-Kurb. İsim Karim, sıfatı El-Kurb. Kur'an'da neyle sabit? Ayette sabit. Evet. Bu da neyin sıfatı? El-Kurb. Sizde 54 numara. Ne diyor hadiste? Diyor ki Allah Azze ve Celle diyor nefsini yaklaşmayla ne yapmıştır? Vasfetmiştir. Yani Allah Azze ve Celle bazı kullarından yakın olur. Yani bazı kullarına ne yapar? Yaklaşır. Diğer bir kısmında evet uzak olduğu gibi, yaklaşmadığı gibi. Bu hususta diyor pek çok ne vardır elimizde? Delil vardır diyor. Hatta diyor Allah Azze ve Celle'nin kitabında yaklaşık 500 ayet, 500 ayet. Yaklaşık kaç ayet? 500 ayet Allah Azze ve Celle'nin mümin kullara yakın olmasından bahseder. Lafzen doğrudan yakın demez ama diğer sıfatların neyiyle? Müstelzematıyla, gereğiyle bundan bahseder. Bu ayetlerin geneli diyor, hepsi diyor, bu 500 ayetin hepsi diyor Allah Azze ve Celle'nin bir takım kullarından yakın olduğunu, bir takım kullarına yaklaştığını ne yapıyor? İfade ediyor. Şimdi sizde yedni olarak geçmiş. Evet. Bu yednu eddun. Evet. Bu sıfatı içerir ki bunun diğer biri de el-kurb'tur. Yakın olmadır. Arasında fark var mıdır yok mudur onu birazdan açıklayacağım. Eddun el-kurb. Sizde dena lafzıyla geçmiş. Aynı hadisin farklı rivayetlerinde ne lafzıyla geçiyor? Kurup lafzıyla geçiyor. Evet. Diyor ki mesela Allah Azze ve Celle وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Allah'a döndürüleceğiniz günden ne yapın? Korkun. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ Sonra herkes evet herkes ne yapacak? Hak ettiğini kesintisiz olarak alacak. Herkese hak ettiği kesintisiz olarak verilecek. Ve hum la yuzlamu. O gün hiç kimseye ne yapılmayacak? Zulmedilmeyecek. Şimdi döndürülüyorsunuz diyor Rabbinize. Rabbinize döndürülmek. Rabbinize ne yapmak? Döndürülmek. Bu zımnen Allah'a yakın olmayı ifade ediyor. Zımnen Allah'a yakın olmayı ifade ediyor. Başka? Vettekullah. Allah'tan korkun. وَاَلَمُوا بِلِنْ كِ اَنَّكُمْ مُلَاقُوا Siz onunla ne yapacaksınız? Karşılaşacaksınız Allah'a. Yakın olabilmek için Allah'la ne yapmak lazım? Karşılaşmak lazım. Bakın bunu ben size niye veriyorum? Buradaki yakınlık manevi yakınlık değil. Buradaki yakınlık manevi yakınlık değil sadece. Fiziki yakınlık, evet. Buna dikkat edeceğiz. İlk ayette Allah'a döndürülmekten bahsediyor. İkinci ayette Allah'la karşılaşmaktan, likaullah. Sonraki ayet, ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ Sonra dönüşünüz kime? Allah'a. Sonraki ayet, اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَتُمْ Ki onlara bir musibet isabet ettiğinde, galu derler ki, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Muhakkak ki biz Allah'a aitiz ve ona ne yapacağız? Döndürüleceğiz. Evet. Başka ve vecedallaha indehu evet ve Allah'ı katında bulur fevahu fevaffahu hisabehu Allah onun hesabını tas tamam görerek. Ne demek Allah'ı katında bulur? Hesap günü sen Allah'ın yanında bulacaksın değil mi? Allah ne yapacak? Hesabını görecek. Hem de nasıl? Tas tamam bak indehu diyor. İndehu evet. Nur suresi pek çok ayet zikretmiş bu. Nur suresi 39. Diyor ki sonra müellif. Yani doğrudan kurup ve durup lafzını zikretmeden. 500 ayet dedik ya işte bunların gerekleri hep neyi gösteriyor bize? Allah'a yakın olmayı gösteriyor. Diyor ki bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin uluğuna ve arşına istivasına daha önce zikrettiklerimizle birlikte delalet eder. Allah Azze ve Celle'nin arşın üzerinde olması dikkat edelim arkadaşlar. Allah Azze ve Celle'nin arşın üzerine olması bizim ona yakın olmamıza ne değildir? Engel değildir. Neden? Bakın diyor ki ve kezalike ma takaddeme minel edille ala uluvillahi teala ve istivaihi alel arş yine daha önce geçen deliller Allah'ın uluvuna ve arşına istivasına dair tedullu ala zalike Allah'a yakın olmaya delildir. Allah'a yakın olmaya delalet eder. Uluv ve istiva. Allah Allah. Nasıl oluyor? Fe innehu, çünkü diyor, İza kânallahu teâlâ alel arş, Allah arş üstündeyse, ki öyle, emkenel kurbu minhu, ona yaklaşmak mümkün olur. Neyle? Bis su'udi ileyhi vel uruç, ona yükselmeyle. Ona ne yapmayla? Suud etmeyle. Ona ne yapmayla? Uruc etmeyle. Kema urice bin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ile. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun yükseldiği gibi. Yani ne demek istiyor? Peygamber Efendimizin urucu, uruç ne kadar yüksek olursa o kadar onu kime yaklaştırdı? Allah'a yaklaştırdı. Ve kevel melaike, yine melekler, dikkat edelim. Ve bazul ervah, bazı ruhlar ve gayru zalike. Ve bi babi hadihi nusus el kesira, işte diyor bu pek çok nasla birlikte yahsulul ilm el zaruri, zaruri ilim ortaya çıkar. Limen amene biha, bu naslara iman edene. Ve bima dellet aleyhi, bu nasların delalet ettiği şeye inanana. Ne o? Minen Allah'a taala, Allahu taala yakrubu ila ibadihi, kullarına yaklaşır. Ve yakrubune ileyhi, kulları da ona yaklaşır. Niye? Allah kuluna yaklaşınca kul da ona ne yapmış olur? Yaklaşmış olur. Kul Allah'a yaklaşınca Allah da ona yaklaşmış olur. Kema kale teala, Allah buyurduğu gibi. Ve izâ se'eleke ibadi annî, evet, kulum ne yaparlarsa, sana beni sorarlarsa, fe inni karîb, ben ona neyim? Yakınım. Ucibu davete daiza da'am, benden isteyen benden istediği zaman onun isteğine ne yaparım? Cevap veririm. He. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin yakın oluşu, Allah Azze ve Celle'nin yakın oluşu sadece Allah'ın bize yakın oluşu değil, aynı zamanda bizim de Allah'a yakın oluşumuz demek. Onun için dikkat edin, hadisi şerifte sizden biriniz Rabbine yaklaşır, yakın olur, ya da mümin ne yapar? Yaklaşır, yakın olur, ya da kul ne yapar? Rabbine yaklaşır, yakın olur. Ya da sizden biriniz Rabbine yaklaştırılır. Ya da mümin ne yapar? Rabbine yaklaştırılır lafzıyla geçiyor. Yani ne demek? Demek istiyor ki yakın olma hedef olarak, temel olarak Allah'tan olmamalı. Kimden olmalı? Kuldan olmalı. Çünkü kulun Allah'a yakın olmayı istemesi, onu Allah'a yaklaştırması, onu cennete ve güzel amele sevk etmesi demek. Yoksa Allah karip, yani yakın olma ismiyle, kurb sıfatıyla, zaten zatıyla nedir? Bu sıfatın sahibidir. Bunu meşiyet haline de getirir. İstediğinde istediği kula daha yakın olur. Ama doğrudan Allah'ın bize yakın olması, doğrudan bize Allah'ın yakın olması, bizim cühdümüz ortada olmadan nedir? Nedir? Bizim menfaatimize değildir. Biz bir şeyler yapacağız, ortaya koyacağız, Allah'a yakın olmak için gayret edeceğiz ve ne yapacağız? Hem manen hem de madden yükseleceğiz. Rabbimize yakın olacağız. Böylelikle bizim cühdümüzle, Allah'a yakın olma gayretimizle Allah'ın bize yakın olma vasfı, sıfatı bize daha fazla ne getirecek? Ecir getirecek. Yoksa Allah bütün müminlere yakın. Ama Allah Ebu Bekir'e yakın olduğu kadar Necmi'ye yakın mı? Anladık değil mi? Allah Hazreti Ömer'e yakın olduğu kadar Necmi'ye yakın mı? Değil, kesinlikle değil. Neden böyle? Yani Allah'ın yakınlık sıfatında kusur mu var? Hayır. Yani ne? Ebu Bekir çok yakın olmak için ulaşmış, gayret etmiş, Allah ona daha yakın olmuş. Ömer Allah'a yakın olmak için çok ulaşmış, gayret etmiş, Allah ona daha yakın olmuş. Demek ki taksirat bizde. Anladık değil mi? Buna çok dikkat edeceğiz. Buna çok dikkat edeceğiz. Evet. Diyor ki şer'i nasların delaleti gösterdiği şey Allah Azze ve Celle'nin kullara yakın olmasıyla alakalı bütün nasların mütevatir olduğu yönündedir. Bu hem Müslümanların fıtratında, ki Müslümanların ammesi olsun, uleması olsun, ileri gelenleri olsun, gerekse hassası olsun, avamı olsun, hepsi Allah Azze ve Celle'nin bu fıtratı ne yaptığını, kulların kalbine ne yaptığını, ilham ettiğini, koyduğunu söylüyor. Diyor ki ve leyse minel halki ahadun, Mahlukatta hiç kimse yoktur ki illa ve ya'lemu enne ibadallah, Allah'ın bir takım kulları, minhum el mukrab ilallah, bir kısmı Allah'a nedir? Yakındır. Ve minhum el mubat el mel'un el matruk, bir kısmı da Allah'tan uzak, kovulmuş ve lanetlenmiştir. Ve kulluhum, ama bunların hepsi, yani Allah'a yakın olan da yakın olmayan da, dikkat edelim, yusemmune et taat, taatları ne olarak isimlendirirler? Kurbat. Kurbat olarak, bak kurban diyorsun. Kurban. Niye? Yakınlık. Evet. Yetekarrabu bihel abd, Allah bu taatlarla ne yapar? Allah'a yaklaşır. İlallahi teala. Ha, demek ki bütün taatlara, he, bütün taatlara biz, evet, kurbat ismi niye takıyoruz? Allah'a bizi ne yaptığı için? Yaklaştırdığı için. He. Sonra diyor ki ve kullum yerfaune eydihum ilallah, herkes elini Allah'a kaldırıyor. Ve kevnuhu teala fevkahum, Allah'ın üzerlerinde olması, yestelzimu ennehu, şunu gerekli kılar, yakrubu ileyhi bil ulu ve suud. Evet. O kulun Allah'a ulu ve suudla ne? Yakın olmasını. Kema rufya İsa ibn Meryem ileyhi. Aynen kimin? İsa oğlu, Meryem oğlu İsa'nın Allah'a ne yaptığı gibi? Yükseltildi. Vel melaiketüllezine yahfazuna amale beni Adem. Yine beni Adem'in amellerini ne yapan? Hafaza. Yazan, koruyan. İza sa'adu ileyhi, Allah'a çıktıkları zaman se'elehum, Allah onlara ne yaptı? Sordu. Keyfe terektum ibadi, kullarımı nasıl buldunuz? Nasıl terk ettiniz? Nasıl bırakıp geldiniz? Yani ne demek istiyor? Yani demek istediği şu. Diyor ki müellif, bütün herkes dua ederken ellerini Allah'a açarlar. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin yukarıda olması, Allah Azze ve Celle'ye suud edileceğinin, uruc edileceğinin neyidir? Delaletidir. Hal böyle olunca Allah Azze ve Celle'ye yakın olmak, eli yukarı doğru açmak, Allah Azze ve Celle'ye yakınlığın bir ifadesidir. Çünkü niye? Yukarıda olmak, yüksekte olmak, aynen Meryem oğlu İsa'nın Allah'a yükselmesi gibi. Aynen melaikenin kulları bırakıp Allah'a çıktığında, Allah Azze ve Celle'nin de onlara kullarımı nasıl bıraktınız, ne hal üzereydiler diye sorduğunda, melaikenin kime yakın olması gibi? Allah'a yakın olması gibi. Bu örnekleri şundan dolayı veriyor. Buradaki yakınlık manevi yakınlık değil sadece. Ya ne? Hissi yakınlık, hissi, maddi yakınlık. Yani ne demek istiyor? Demek istiyor ki İsa Aleyhisselam yerdeyken Allah'a yakındı değil mi? Ama gökte daha yakın. Çünkü katına kaldırıldı. Melaike yerdeyken bizim aramızda gece gündüz, biliyorsunuz aldık o hadisleri, kaydederlerken Allah'a yakınlar. Ama yukarı çıktıklarında Allah'a daha yakınlar. He. Başka? Yani. Peygamber Efendimiz buradayken Allah'a yakın değil mi? Ama yukarı çıktığında ne? Allah'a daha yakın. Anladık değil mi? He. Bunu unutmayacağız. Burada manevi bir yakınlık yok sadece. Hissi bir yakınlık var. Bu çok önemli. He, şimdi gelelim. Buradan bir meseleye geçelim. Bu çok önemli bir mesele. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'ta Allah'a daha yakın olması, melaikenin yukarıda daha yakın olması, İsa Aleyhisselam'ın Refi ile daha yakın olması, artı buna bir şey daha katabiliriz. He. Arşı taşıyan meleklerin diğerlerine göre Allah'a daha yakın olması. Arşı taşıyan meleklerin diğerlerine göre Allah'a daha yakın olması. Cebrail'in diğer meleklere göre Allah'a daha yakın olması. Dikkat edelim. He. İşte olaya bu sadette baktığımızda, Erret Alel Cehmiye kitabının müellifi, Erret Alel Cehmiye, bakın bu faydaları her yerde duyamazsınız arkadaşlar. Erret Alel Cehmiye kitabının müellifi, ünlü alim, Ebu Said Osman Eddarimi, bu Süneni Darimi'nin şeyi değil, sahibi değil. Ebu Said Osman Eddarimi, Erret Alel Cehmiye'nin sahibi. Minaredeki bir kulun Allah'a daha yakın olması, yerdekine göre, Dağın üstündeki bir kulun Allah'a daha yakın olması kime göre? Yerdekine göre. Aleyhinde tenkit edilecek, eleştirilecek bir konu değildir. Yani birileri, özellikle Muhammed Zahid-i Kevseri ve diğerleri onun bu sözüyle çok alay ederler. Adama bak, ne diyor? Minarenin üstündeki altındakinden Allah'a daha yakın. Dağın üstündeki altındakinden, zirvesindeki altındakinden daha yakın. Aa, şuna bak, Allah'a mekan isnat ediyor. Yani Allah dağın altındakini daha mı zor duyuyor? Minarenin altındakini daha mı zor duyuyor? Dağın zirvesindekini daha mı kolay duyuyor? Minarenin üstündekini daha mı kolay duyuyor? Ya da minarenin üstündekini daha kolay mı görüyor? Dağın zirvesindekini daha kolay mı görüyor şeklinde ona yöneltilen bütün tenkitler insafsızdır. Onun kastı bu söylediğimizdir. Nasıl ki Miraç'taki peygamber yerdekine göre daha yakındır. Anladık değil mi? Anladık. Nasıl ki yerdeki melekler o görevini yerde ifa ederlerken yukarıda ifa etmelerine göre daha uzaktır. Nasıl ki Meryem oğlu İsa Allah'a yükseltildiğinde daha neyse yakınsa, işte bunu kastediyor. O halde onların anlamadığı şu: Ebu Said Osman Eddarimi'nin buradaki yakınlıktan kastı ya manevi yakınlık değil. Ya ne? Hissi yakınlık. Hazmedemedikleri o. Yoksa manevi yakınlık olarak Allah her yerde aynı derecede yakındır. Manevi yakınlık olarak her yerde, istersen cuhurda ol, istersen ne de ol, kuyuda ol. Biz burada neden bahsediyoruz? Hissi yakınlıkta. Ama birileri der ki hissi yakınlık diye bir şey yok. Yakın olmak Allah'ın rahmetinden yakın olmak. Allah'ın rahmetine yakın olmak. Allah'ın yardımına yakın olmak derse işte o zaman olay Allah'ın sıfatını ne yapıp evet bir cihetiyle alıp zahirinden çıkarıp tevil edip tahrif edip başka bir neye, mecraya sokmaktır ki onu yaparsan elbette o zaman Ebu Said Osman Eddarimi'nin bu sözü sana ne gelir? Komik gelir, ağır gelir. Bak, buna dikkat edeceğiz. Bunu duyarsınız, birileri söyler. Son zamanlarda bunu dillendiriyor. Mesela kim? Ebu Bekir Sifil ve onun cemaati. Ama buna dikkat edeceğiz. Burada kastedilen o. Yoksa Allah'ın herhangi bir neyini, noksaniyetini asla ne yapmıyor? Kastetmiyor. Anladık değil mi? Vel edille ala hazel asıl el azim la hasre laha. İşte bunu gösteren pek çok delil var. Ve ittefaka selefus salih, selefi salih ittifak etti. Ve men tebiya kitaballah, yine Allah'ın kitabına tabi olanlar ve sünnete nebiyihi, peygamberin sünnetine tabi olanlar ve amene bihima, ikisine iman edenler alel kavli bizalike vel iman bihi, söylenildiği bu söze bu şekilde tabi oldular ve iman ettiler. Diyor ki galel hallal, Hallal dedi ki Ebu Bekir el-Hallal, nerede? Fissünne, sünne adlı kitabında. Gal ahberena Caferi bin Muhammed el-Firyabi, bu adam bize haber verdi. Gal haddesena Ahmed bin Muhammed el-Musrami, gal haddesena Süleyman bin Harp, gal se'ele Bişir ibn es-Sirri Hammad bin Zeyd, Bişir ibn Sirri Hammad bin Zeyd'e sordu. Neyi? Fekale dedi ki ya Eba İsmail, ey İsmail'in babası. Hammad bin Zeyd'in neyi? Künyesi. Ey İsmail'in babası, yani Hammad bin Zeyd. El hadis ellezî câe, şu gelen hadis hakkındaki hükmün ne? Nedir o? Yenzilullah ile semâi dünya, Allah dünya semasına ne yapar? İner. Şimdi bakın. Şimdi Allah'ın arşının üstünde olması ve Allah'ın dünya semasına inmesi. Allah arşının üstündeyken elbette bize ne? Yakın değil mi? Elbette bize ne? Yakın. Ama dünya semasına indiğinde daha da yakın. Neden? Çünkü dünya semasına indiğinde gecenin o son üçte birlik kesiminde o yakınlığın bize özel vereceği şeyler var. Yakınlığın bize özel vereceği şeyler var. Ne var? Bana dua eden yok mu? Benden bir şey isteyen yok mu? Benden af, mağfiret dileyen yok mu? Ona ne yapayım bunu? Vereyim. İnenin rahmet olmadığını açıklamıştık. İnen kimdi? Allah'ın kendisiydi. Şimdi diyor ki Hammad bin Zeyd. Adam diyor ki ona, ne diyorsun Allah Azze ve Celle dünya semasına iner? Yani yetehavvel min mekan ila mekan. Bir mekandan diğer bir mekana mı ne yapar? Geçer. Çünkü ne diyor birileri? Yani şimdi Allah arşından inince dünya semasına. Arşı boş kalıyor. Allah dünya semasında oluyor. Zihniyete bak, zihniyete. Zihniyete bak. Yani haşa Allah'ı kıştan ibaret görüyorsun. Kışını kaldırınca kürsüden, arştan orası boş kalıyor. Görüyor musunuz? Yani Allah'ın azameti karşısında böyle soruları sormanın ne anlamı var? Yani beni mazur görün yani. Bu kelimeyi kullanmak istemezdim ama yani neymiş, Allah arşından dünya semasına inince Allah'ın arşı boş kalıyor. Allah'ın arşı boş kalınca Allah'ın olmadığı bir alem oluyor. Haşa, Allah'ın olmadığı bir alem olur mu? Var, sen Allah'ın olmadığı alem olarak zaten nereyi ilan ettin? Nereyi ilan ettin? Nereyi? Her yeri. Çünkü Allah zatıyla burada değil diyorsun zaten sen. Cehmi öyle demiyor mu? Allah zatıyla ne değil diyor? Burada değil. Ne var ne yok. Ne alemin içinde ne dışında, ne sağda ne solda, ne altta ne üstte. Bir de zıttı var. Kim gibi aynen? Vahdedi vücutçular gibi her yere Allah'ın zatını sokuyor. Tuvalete sokuyor, domuzun içine sokuyor, eve sokuyor, cübbenin altına sokuyor. Her yere sokuyor. Halbuki Allah zatıyla nerede? Arşta. Arşına müstevi. Semada. İlmiyle, iktidarıyla, gücüyle. Zatıyla en son indiği nokta ne? Dünya seması. Buna dikkat edeceğiz. He, diyor ki şimdi soruyu sana. Yani Allah şimdi dünya semasına iniyor bir mekandan diğer bir mekana. Yani demek istiyor ki yani ora boş kalıyor herhalde. Onu kastediyorsunuz. Fesekete Hammad bir müddet susuyor. Simmagal sonra diyor ki huve fi mekanihi. Allah mekanında. Öyle boş kalma gibi, bir yerden bir yere intikal gibi, bu anlamda sizin düşüneceğiniz maddenin bir yerden bir yere intikalinde intikal edilen mekan dolar. Tamam mı? Diğeri ne yapar? Boşalır diye bir şey mevzu bahis değil. Yakrubu min halkihi keyfeşa. İstediği gibi ne yapar? Mahlukatına yaklaşır. Yani ne demek istiyor Hammad bin Zeyd? Onun nüzulü de mahlukatına hissen yaklaşmasının diğer bir delilidir. Anladık değil mi? Diyor ki Gale Şeyhul İslam İbn-i Teymiye diyor ki Ehl-i Sünnet yüthbitune enne Allah ala arşi. Ehl-i Sünnet Allah'ın arşı üzerinde olduğunu ispat eder. Ve enne hamelatel arş. Arşı taşıyan melekler akrab ileyhi mimmen dunehum. Diğer meleklere göre Allah'a daha nedirler? Yakındırlar. Ve enne melaikete sema'il ulya. Yüksek semanın, en üst semanın melaikesi, melekleri akrab ilallah min melaiketi sema'i efaniye. İkinci semadaki meleklerden Allah'a nedir? Daha yakındırlar. Ve ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lemma urice bihi ile sema, semaya miraca çıkarıldığında sare yezdadu kurben ila rabbihi bi urucihi. O urucuyla Allah'a yaklaşması daha da ne yaptı? Arttı. Ve suudihi, suuduyla. Ve urucuhu ila Allahi Teala, Allah Teala'ya urucu la ila mucerret halk min halkihi. Bir mahluktan, bir yaratılmıştan diğer yaratılmışa ne değil? Yükselme değil. Bunu böyle ne yapmayacaksın? Algılamayacaksın. Bir mahluktan yaratılmıştan diğer mahluka yaratılmışa uruş değil. Bu tamamen Allah Azze ve Celle'nin ona vermiş olduğu ne? Bir mucizevi durum. Var mı başka uruç eden hisse? Kim uruç etmiş? Sayın bakalım kim? Ha, İmam Rabbani uruç etmiş işte, söylüyorlar. Vahdeti vücutçularda okudum size. El Envar'da İmam Gazali, biliyorsunuz okudum o cümleleri size. Uruç eder çıkar Allah'ın tahtına, arşına oturur da sonra ne yapar oradan? Emri tedbir eder diyor. Emri tedbir eder. Yani işte onlar manevi urucu ne yapıyorlar? Böyle algılıyorlar. Halbuki böyle bir manevi uruç yok. Kaldı ki Peygamber Efendimizinkini manevi oruç olarak, oruç olarak ne yapamazsınız? Telakki edemezsiniz. Ehl-i Sünnet Peygamber Efendimizin orucunu hem ruhan hem de bedenen olduğunda hemen hemen müttefiktir. Hemen hemen nedir? müttefiktir. Buna dikkat edeceğiz. Hemen hemen nedir? Müttefiktir. Ama Mutezile bunun manen olduğunu söyler sadece. Neden? Çünkü eğer madden olsa, hissen olsa bu problem olur. Allah'a uruc etmek var. Neyle? Bedenle. Yani bir maddenin, bir mahlukun Allah'a yükselmesi ne demek? Allah yeri olan bir ne değil ki? Varlık değil ki. Ne altta, ne üstte, ne sağda, ne solda. Ne demek uruç? Anlatabildim mi? Dikkat edeceğiz. Peki vahdeti vücutçularda önemli değil. Allah her yerde olunca zaten yükselmeye gerek kalmıyor. Her an yanında zaten urucun mümkün. Artık Allah'ın kürsüsünü almışsın. Hiç unutmuyorum bakın arkadaşlar. Bir gün bir vahdeti vücutçuyla tartışıyorum. Allah nasip etti. O zamanlarda bize ilim nasip etti. Yani birilerine bir şeyler söyleme sanatımız vardı. Adam vahdeti vücutçu ve Türkiye'de tanınmış hocalardan bir tanesi. Adam öyle meselelere takmış ki diyor ki bu İbn-i Teymiyeciler var ya, bu İbn-i Teymiyeciler. Ha dedim, ne yapar bu İbn-i Teymiyeciler? Bunlar diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hadis isnat etmişler. Halbuki peygamber hadisi nasıl isnat edilir? Eğer senetle gelmişse isnat edersin. Kendi hurafelerini, uydurmalarını hesaba hiç katmıyor. Dedim neymiş hadis? Diyor ki işte bir hadis var. Allah Azze ve Celle arşına oturur da sonra Muhammed'i de yanına oturtur da dört parmak bile boşluk kalmaz. Bazı rivayetlerde dört parmak boşluk kalır. Bak. Şimdi dedim ki burada garipsediğin ne? Ya diyor Allah'ın arşına oturacaksın, dört parmak boşluk kalacak ya da kalmayacak. Dedim burada Allah'ın arşına oturmayı mı inkar ediyorsun? Allah'ın arşını mı inkar ediyorsun? Yoksa dört parmak boşluk meselesini mi inkar ediyorsun? Durdu dedi ki ya dedi bu dedi zaten uydurma dedi. Bizim akidemize muhalif dedi. Yani ne demek dedi? Yani Allah Azze ve Celle arşa oturacak, dört parmak boşluk kalacak ya da kalmayacak. Ben de dedim ki arkadaşım, Allah Azze ve Celle'nin arşına, ki ben Muhammed'in oturtulduğuna ne yapmıyorum? İnanmıyorum. Orada kastedilen büyük şefaattir. Allah'ın da arşa oturduğuna inanmıyorum. Orada kastedilen istivadır. Velev ki dedim dediğim olsun. Sen dedim Muhammed'in Allah'ın arşına oturtulmasını çok görürken İmam Rabbani'yi Allah'ın arşına oturtuyorsun ama dedim. Ve bunda da hiçbir mani görmüyorsun. Durdu şimdi. Ya dedi. Orada dedi İmam Rabbani'nin dedi Allah'ın arşına oturmasından maksat manevi oturma. Maddi oturma değil. E dedim Allah her yerde değil mi? Sizin inancınıza göre. Dedim her yerde Allah. Yani Allah her yerdeyse dedim. Yani Allah'ın dedim her yerde olan arşına. Çünkü Allah her yerdeyse arşı da her yerde madem öyle manevi oturma. İmam Rabbani oturması çok kolay bir iş dedim ya. O zaman dedim yani Allah'ın manevi olan bu neyine? Arşına her yerde oturulur. Dedi ki hayır dedi. Arş maddidir dedi. Hissidir. Peki arş nerededir dedim o zaman? Yukarıdadır dedi. Peki Allah arşına otururken nasıl her şey her yerde oluyor, aşağıda oluyor dedim. Orada burada oluyor, cübbede oluyor, şurada oluyor, burada oluyor. Kızdı dedi, sen dedi işte dedi Vahhabisin şöyle böyle. Çekti gitti. Yani şimdi Allah'ın arşı uruş işte yükselme. Şimdi adam diyor ki manevi. Nasıl manevi? Arş hakiki mi? Hakiki. Nerede bu arş? Nerede bu arş? Yukarıda diyor. E nasıl oluyor o zaman manevi yükselme yukarıya doğru? Yani ufuklara yükseliyor. Yani arş var yukarıda. Manevi olmayan maddi bir arş. Ayetle sabit. Peygamber üstüne Allah Azze ve Celle üstüne istiva etmiş. Manevi yükseliyorsun. E nasıl manevi yükseliyorsun? Ruhun mu yükseliyor? Ruhun yükseliyor. Bedenin burada kalıyor. Bunu kastediyorsun. E sen Miraç'ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da aynen böyle mane yükseldiğini mi itiraf ediyorsun, ikrar ediyorsun? Dur yok, Ehl-i Sünnet diyor hem madden hem de manen ne yapmıştır? Uruç etmiştir. O zaman yani nasıl oluyor? Buna bana bir açıkla dediğinde tabii adam ne yapıyor? Hatları karıştırıyor. Evet, adam ne yapıyor? Hatları karıştırıyor. Fallahu Teala yakrubu bi nefsihi ila men yeşâ min halkı. Allah nefsiyle, zatıyla kullarından istediğine, mahlukatından istediğine yaklaşır. Ve ve fevku arşihi. Oysa ki o nerededir aynı zamanda? Arşın üstündedir. Alin ala halkihi mahlukatın üzerindedir. Ve la yeciz tevil nusus fi zalike misil kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen Peygamber Efendimiz'in sözünde olduğu gibi bunu tevil etmek caiz değildir. Nedir? Yednu ahadukum min rabbihi, sizden biriniz Rabbine ne yapar? Yaklaşır. Hatta yeda kenefehu aleyhi, öyle ki ta ki kenefini üstüne ne yapar? Koyar. Örtüsünü üstüne koyar. İşte manevi yaklaşmada Allah örtüsünü üstüne ne yapıyor? Koyuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yaklaşıyorsun ve Allah kenefini ne yapıyor? Örtüsünün üstüne koyuyor. Sizde kenefini olarak tercüme etmiş? Evet. Ve la yelzem en yekune kullu nassin fil kur. Bunu da söylerken yakınlıkla alakalı her nasında şöyle olması gerekmez. Yuradu bihi kurbullah taala bi nefsi, zatıyla Allah'ın yaklaşması. Bel yunzar fin nas el varid fi zalike, bu konudaki varid olan nasa bakılır. Fe in delle ala kurbihi bi nefsi, nefsiyle yaklaşması eğer gündemdeyse, delalet ediyorsa, humile aleyhi, aynen ona hamledilir. Kema fi hazel hadis, bu hadiste olduğu gibi. Burada zati yaklaşma var. Ve in delle ala kurbi melaiketihi, ama bazen meleklerinin yaklaşması ve rusulihi, peygamberlerin yaklaşması, humile aleyhi, ona hamledilir. Kekavlihi teala, şu ayette olduğu gibi, ve legad halaknel insane, biz insanı yarattık, ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuhu, nefsinin ona verdiği vesveseyi biliriz, ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, biz kendisine şah damarından daha yakınız. Burada biz derken doğrudan kendisini ne yapmıyor? Kastetmiyor, melaikeyi de kastediyor. Burada zati yakınlık yok. Ve kavluhu ve nahnu akrabu ileyhi minkum, biz size onlardan daha yakınız. Ve lakin la tubsirun, fakat siz ne yapmazsınız? Görmezsiniz. Burada aynı zamanda kimi de kastediyor? Melaikeyi de kastediyor. Buna dikkat edeceğiz. İşte buradaki yakınlık, buradaki yakınlık teyit anlamındaki yakınlıktır. Ama bu hadiste geçen yakınlık ise ne anlamındaki yakınlıktır? Zati yakınlıktır. Buna dikkat edeceğiz. Zati yakınlıktır. Ve hadel hadis zahirun, bu hadis zahirdir. Fi ennel abde yednu min rabbihi, kul Rabbine yaklaşır. Bel huve nassun sarihun fi zelike, bilakis bu açık bir nastır. Fe sarfu an zahirihi, bu nassın sarfı tahrifun li kelami Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin sözünü tahriftir. Ve telaubun bihi, ve oyun oynaşmadır onunla. Yuaddu min azaimiz zunub, günahların büyüğünden sayılır. Yecib alel mu'min et taharruz minhum, müminin bundan uzak kalması gerekir. Sonra diyor ki ve ma nekalehul hafız an ibnit tin, Hafız İbni Hacer'in Fethül Bari'de İbnit tin'den naklettiği, yani yakrubu min rahmetihi, yani rahmetinden yaklaşır, rahmetine yaklaşırsın. Allah'a değil de neyine? Rahmetine. Ve huve sayyun fil luga, İbn-i Tin diyor ki rahmetine yaklaşırsın ki bu dilde olan bir olaydır. Yukal denir ki fulanun garib min fulan, falan falandan yakındır. Ve yuradur rütbe, onun rütbesi, mertebesi kastedilir. Bunu İbn-i Hacer kimden naklediyor? İbn-i Tin'den. Müellif diyor ki fevve tevilül cehmiye, İşte bu cehmiyenin tevilidir. El ma'ruf, bilinen ellevi vekere selef anhum, ki selef bunu onlardan zikretmiştir. Ve redduhu, ona cevap vermişlerdir. Ve beyyenu ennehum muhalifun li kavlillahi teala, bunun Allah'ın sözüne, kavline muhalif olduğunu açıklamışlar. Ve li kavli rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberinin sözüne. Ve li akideti ehlil ilm vel iman, iman ve ilim ehlinin akidesine muhalif olduğunu açıklamışlardır. Ve o suluk gayru sebilil mümin, ve bu müminlerin yoluna, müminlerin yolundan başkasının neyidir? Ahlakıdır, yoludur demiş. Daha sonra diyor ki gale şeyhul İslam, Şeyhul İslam İbn Teymiye diyor ki ve beyanu butlanu havet tevil min vucuh, işte diyor bu tevilin batıl olduğu pek çok yönüne sabittir ki 7 tane yön sayıyor. Onu bu derste almayacağım. Onu hatta 7 değil 9 tane. Onu önümüzdeki derse bırakacağım. Bu diyor 9 yönüne nedir? Sabittir. Ortaya çıkar. 9 yönüne bu nedir? Sabittir. Ortaya çıkar diyor. Yani ne demiş İbn-i Tin? Yaklaşan Allah değil, Allah'ın neyi? Rahmeti. E inen de Allah değildi zaten. Neydi? Rahmetiydi. Yani tarif ala tarif değil mi? Tarif ala tarif. Yani İnsan tarif yapmak isteyince yollar tükenmez. İnsan tarif yapmak isteyince yollar tükenmez. Evet. Şurada onlar önümüzdeki derse inşallah. Bakınız daha fazla açıklamayalım. Evet. Yani hulasası arkadaşlar. Buradaki yakınlıktan, yakın olmaktan kastedilen bu hadiste özellikle zati yakınlıktır. Manevi yakınlık değildir. Yine ne değildir? Allah'ın rahmetinden yakın olmak ya da Allah'ın rahmetinin bize yakın olması değildir. Bizzat Allah'ın kendisinin bize yakın olmasıdır. Bu neden böyle değildir? Neden rahmet olarak bunu ne yapamayız, göremeyiz? Bizzat ne görmemiz lazım? Yakınlık olarak. Onu inşallah 9 ya da 10 vecihle önümüzdeki ders burada ne yapacağız? Ayrıntısıyla inşallah tartışacağız. O zaman mesele daha da ne yapacak? Netleşecek inşallah. Ortaya çıkacak. Evet. Kısaca bu. Önümüzdeki ders devam edeceğiz. Varsa şuraya kadar olanla alakalı sorusu sorsun. Bunlar da böyle dursunlar açıkça. Evet. Yoksa Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah estağfiruke ve etûbü ileyk.